Χαίρε, χαίρε καϊσού, χέκεις δε κατατί, του δέοι, δέο μαϊ χηματίου τε καϊ μπρακόν, ο χιτόν, ο πύλος, το επάνω χηματίον, τα χυποδέματα, ε περικνεμίς, το ρινόμακτρον. Τι τελώ τάωτα ο νουμένος, πεντέκον τα μάρκας εί χυμάτιον, έκοζι δεις μπράκας. Καθά περ τέος, καλλιστον το δι χυμάτιον μετά μπρακόν. Άρ χαρμόσει μοι, κατάθου δέτα το επάνω χυμάτιον, απόδουθι αντιμπολώ θοημάτιον. Μπούλεϊ από δύες θαί θοημάτιον. Ου καϊνόν αμπέχει χυμάτιον. Ου μαδί αλλοπάς έχει το τριμπόνιον. Πόγιαν εέδε έχεις σκεουέν. Αριστέχει το καϊνόν χυμάτιον. Έχεις τι ψέγεν τούτου. Ου πρέπει μόι.